más para ir a ver qué estudios han tenido en Euronocu, un marca de un chino de Medina, para ir en Charajan de un mismo idón de Ari, para ir sin el tubo de yoga de Congudi, hemos regalado a la Ujana Guatala, que está tuna de la Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, para ir por cada único. Pejasa anda de un chef al Husayba, pida, tibituni, wansa. Arai, o ya de un de los de los monotala, o tere, arai, inshallahman, o tenedaul, o ve, puri, rumor de, arai de los niante, de tenuriga, arai, inshallahman, carduni, o de otere, arai de ni la de barco taala, arai la cima de yote, sugle, tona de, arai, sumani, mohada, mongu, no vié, harmudi, sabata, tona de, no yaviti, arai de harmi, domate, tona de yaviti, arai no, sugle, yogure, tangina, golende, o jonge, ni la de ala, arai todo lo que va a dar a los de sobre, anime, o jonge, arai por el carácter de la contada, de un enfadón, o por el igual de celda. Yo digo un poco que ya están por donde recogir ahora en el torre y los trabajos para que el Dios me quede. Un día hay una zona que cada vez que la distancia de la iglesia tira allí voy a hacer que haya sido acá o para leer los lluvias a manera de orden no hay un dedo músico. Arai, o cuando uno posa un barro en la arena, y por mí, a la mana poni de ahí, cuando la mano, o quitan de un reo, o no quitan de un reo, o por el cuki, para evitar a mi chico ni la voz, no realmente, ya no, como un gol, para que se pasen los jugadores. Alhamdulillah. أحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه أرسله الله رحمة للعالمين فشرح به الصدور وأنار به العقول وفتح الله به أعينا عميا وآذانا سما وقلوبا غرفا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد أحييكم بتحية الإسلام قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله ونسأل الله جل وعلا بمنه وبكرمه الذي جمعنا في هذا المكان على طاعته نسأله أن يمن علينا ويجمعنا كذلك يوم القيامة في دار كرامته إنه ولي ذلك ومولاه كما نسأله جل في علاه أن يرزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلانية وأن يجنبنا السمعة والرياء في العبادات إنه تعالى ولي ذلك ومولاه فأن يسد الله تبارك وتعالى سيدة فقامتكم وندى يسير دوى القوم عند النفع ولي نرح مخانق الله سبحانه وتعالى إدير بيدن من كل جنين فوق سيدة فقامت الله تبارك وتعالى كلم وفيرك وانتم ودين Dewa Rasulullah memancing alawa dan memancing dek. Orang yang melarang Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia menyusuri وليأتي جمود ولسبع جمود نلتأتي مبت رحمة للعالمين فأكل يرمي دونا لليد مبت الله تبارك وتعالى ولليد مبت تدن قرمجي نبوري بيدا بتاظر كونيلا دوم كونيلا مبت نلاحن كونيلا مبت دفتر فرن مبت دفتر فوشت في مبت woni kadi mofte facciti te mofte ɓurɗe moƴƴude moftaji ɗin fof en toroy allahu subahanahu wa taala arbite reenugol ngal tettugol ngal o waɗani haɗa yeebali ɗum arande ɗum kerti toriɗen allahu subahanahu wa taala o mawɓulani oɗo nokku e moƴƴere makko e yurmede makko si rewugol mo ino jeeya e ɗewal ko rewirde ɗaɓɓugol faamugol kaaɗo diina islam ko waɗi ɗaɓɓugol ganndal ko janngal ko allahu subahanahu wa taala rewire ina mbiya ko anndirde kaaɗo diina islam janngugol e heɗagol e lanndagol sabi fi abdullah ibne abbase radi allahu anhuma e meeɗama lanndede kayfa tahassala ala al ilm ko honno ɓe heɓi ngal ɗo ganndal ngal ɓe jogi ɓe maaji ko bi lisanin sa'ul wabiqalbin aqul ɓe maaki ko ɗengal lanndotongal ko ngal annda e ɓernde maanditotoonde ko nde nani idan janngugol e heɗagol e lanndagol ko min wasaili talabe l ilm ara noon koko wonɗen ɗo ko gooto ne ɗin wasailuji e ɗaɓɓugol ganndal ko ibada bal min afdali l ibadat wa min adamiha ne jeeya ko ɓuri mawnude noon e ɗeweɗen ɗaɓɓugol ngal ɗo ganndal ngal allah subahanahu wa taala sar ini yo rewire ka dow leydi ɗo hara himo wela ɗum haray toriɗen allahu tabaraka wa taala yo arditu en laɓɓingol golleji ɗin e gongugol e kongude ɗin e golleji ɗin o dannda en yiinorgol e naminorgol e kala ko bonnata golleji meɗen ɗin hatta en tawa e ndema toriɗen mo kanko allah subahanahu wa taala yo hollu en kono tabintinnen e dow ɗum o holla en meere o rentinanen ko arkita en fottitagol ɗum ara ɗo siɓɓe ɓen ɗaɓɓiri ni yewtere men ɓen e ndeɗo jonde wona ɗaɓɓirano noon no lamli ɓe heerorto sonnaɓe ɓen allahu tabaraka wa taala waɗani sonnaɓen geɓal ngal tawtan ngal mawni ka islam fi maɓɓe accaka ɓaawa siɓɓiɗen yewtere noon jo honwan muharramatun istahama biha annisa'u yoga e harmudi ɗi tawata wona ɗi fof ko tawata ko feeni ɗi fof rentiɗi ɗiɗi hulɓini ha ɓurti e sonnaɓe ɓen fof ɗiɗi ɓurti hulɓinaɗe e sonnaɓe julɓe suɓaɓe faama ko ɓe ɓuri moƴƴiɗe si ɓen faggetike ɗin eɗi ɓuri kanude e maɓɓe woni yoga e harmudi ɗi sonnaɓe ɓen jawitiɗi muɗum siɓe faggitoɗi ko suɓanɗen ɗeɗo toɓɓere ko tawgal allahu tabaraka wa taala waɗani sonnaɓen geɓal mawnugal ka qur'an ko ɓurɗindinaali hakkunde worɓe ɓen e sonnaɓe ɓen ka ɗewal ko ɓurɗindinaali ɓe kadi ka baraji ko ɓurɗindinaali ɓe kadi ka yogolgol ɓe ñande darngal o wi kala golluɗo gollal moƴƴal ara ko gondinɗo allahu tabaraka wa taala yoɓo yeymo baraji golle makko ɗen siko gorko siko sonnaɓe allahu tabaraka wa taala yo tian e hokkeli ɗuɓiri wondema ɓeeɗo sonnaɓe ɓeeɗo niɓe jeeya e tugalal moolanangal ko ɗanɗo gurnan ɗarorto yaara yeeso ine jeeya tugalal moolanangal kadi ko wallitoto ɓeeɗo worɓe no kaaɗo diina islam yaara yeeso iɗan moƴƴugol ɓeeɗo ko salahun lil umma ko moƴƴugol wonande ɓeeɗo moƴƴe ɓe tawno kadi ɓe jeeya e ne'ooɓe e jibinooɓe ɓiɓɓe ɓeeɗo moƴƴe wonugol sonnaaɓe worɓe fof ko kanko allahu tabaraka wa taala waɗi jibinooɓe ɓeeɗo sine lanndi ɓe ɓe wonata moƴƴuɓe nde ɓe wonata suusuɓe bone ko waɗi noon bone si wiwri e maɓɓe o ɓurtay ɓulɗinaade moƴƴa ko ɗum sikara mo kojo gooto yuɓɓowo wii al ummu madrasatun ida adatta ha adatta chaban sayidal araki o wi sonnaajo ko kanko woni neene neena kadi ko kanko woni école kadi kelen jannata ɗon. Si a heɓi moƴƴo e muɗum haray a heɓi ɗaɗol tiiɗugol ka ɓiɓɓe ma ɓe yalta haray ɓe moƴƴi. Karmo ko jogo o wii si tawi sonnaɓe ɓen nawyi e majjere ɓe ne'ama e muɗum ɓe janniɗi e majjere haray majjugol ɓiɓɓe worɓe mofte ɗen wonta e darura haray maɓe majje ɓe wata heɓude fewa. Ko wi waydan ni sa'u na sha'na fi umniyatin rada arrijalu jahalatan wa humula. Ko wi si tawi sonnaɓe ɓen ɓe ne'ama e nokku majjere ɓe ne'irama majjere te ko kamɓe jibinoyta worɓe ɓeɗo mofte ɓen worɓe muyna ɓe kamɓe haray muynoygol ɓeɗo worɓe majjere nden wona majjuɓe wonta e darura haray ma ɗum won ifan ɓeɗo sonnaɓe oɓe tugal al molanagal ko ɗum sinnaɗo malaji salatu wassalam ɓe maaki kaɗo dina islam sika mofti ɗanɗo gurnan aduna julɗo ɗo nafitora ɗum kono ɓe maaki ko ɓuri moƴƴude ko gorko okka ɓaawo okkede mo islam ɓe maaki to almaratu saliha ko sonnaaɓe moƴƴo moƴƴingol noon neɗɗo ɗum hino mari maratib laawi ine jeeya alamande neɗɗo mo moƴƴi tawgolo suusatamo goɗɗo suusatabo ne ine jeeya alamande neɗɗo mo moƴƴa tawgol o yawita to bone te faamen kadi wiwgol neɗɗo mo moƴƴi i joomi men jaɓanaali mo moƴƴi ara o moƴƴaali allah subahanahu wa taala ɓe jaɓani moƴƴi ɓe fo ɓe yiino siforiiɓe ka deftere makko kanko allahu subahanahu wa taala. Ñalaaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe rentini worɓe ɓeeɗo mofte ɓe rentini ɓe jooɗagol ayna ɓeeɗo sonnaaɓe haa ɓe waɗɗitoo ɗiiɗo harmudi ɓe accita ɓe muɗum ɓe deƴƴa ɓe maaki fasadu muɗum wonay sabu halkaare mofte ɗe ɓe maaki wattaqu dunia wattaqu nisa fa inna awala fitnati bani israil kanat fi nisa. Ɓe maaki rente aduna on rentoɗon sonnaaɓe ɓen bone addiɓe tippaɗe bani israila haa ɓe halka on koye sonnaaɓe ɓen ɗum rewannoɓe waɗi noon ɓe wirtino ɓe yalti yaasi yimɓe ɓen deƴƴi bonɗo ɓen jokki wiiɓe no moƴƴi ɓen deƴƴi accidiɓe e hoore maɓɓe allahu tabaraka wa taala haltiɓe ɓe hoppu maɓɓe. Balniraaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki ma taraktu baadi fitnatan hiya adarra ala rijali min annisa. Ɓe maaki mi accaali ɓaawo am fitna ɓuroowo lorrude worɗo ɓen ka diine maɓɓe haa hewtiiɗeeɗo sonnaɓe iɗan fitna maɓɓe on hino jeeya ko ɓuri mawnude mum si tawi ɓe jaɓaali feewal ɓe jokki aduna ɓe jokki fijinaare ko nanndi mum ara ɗiɗo harmudi ɗi wonɗe jantaade ko tan wi haat wi e maɓɓe hino anndi ɗi kono allahu tabaraka wa taala wi anndin ɗinne te ɓe nganndi anndin sinceeɗo ko annduɗo mo annda koyo anndiri annduɗo koyo anndin ɗinne allahu subahanahu wa taala waɗani noddugol anndina ɓe annda diina ɓen few o waɗani anndin tingol gonɗinɓe ɓen o wiwa zakir fa inna zicra tanfaul muminin ɓen toroy allahu subahanahu wa taala waɗa men fof meɗen gonɗinɓe ɓe tawata anndin tingol no nafa waɗi ko ɓenɗo tun allahu subahanahu wa taala manti o wiye aya go ɓen ɓe tawata si ɓe nani anndintinande ɓe heɗoray ɗum haqqil ara ɓe heɗoraali ɗum ɓernde ɓe nganndi neɗɗo no heɗo haala o ardina hakkil kinka heɗagol yewtere nden ko nafitorede bisimillah to woodi heɗotooɓe yewtere hara ko ɗum ɗo holno ma haqqille ɗen ɓe ardinta ko ɓernde ɗen ɓe ardinta ɗum ɗon nafataa neɗɗo allahu subahanahu wa taala wi wa bashir ibad alladina yattabiuna alqawla wa yattabiuna ahsana o wi ulaika alladina hadahum llah wa ulaika hum ulul albab. Iɗan kala yewtere sine iwri fi miskate kitabe wa sunna nde iwri e safa mum deftere allahu subahanahu wa taala nden e sunna nelaaɗoon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam haray koya ndaaru ko wowlaa kon jaɓaa ɗum عبد الله بن مسعود رضي الله عنه توفينا صاحب هذا المحفل في آخر عمره بماجي يقبل الحق ممن جاء به وإن كان بغيضا ورد الباطل على من جاء به وإن كان حبيبا بماجي جبني غونغ كلا وولد غونغ حيث تويه ممتعهم ترسو غونغ سبو wolu do welata demaki rutte mere nenge do kala wolu do ne taw jabu mere fi wolu do no wela on kudu wani man haja le sunna wal jamaa ko gonga on be da ka wana wolu gabe sheikh muhammad salih ibn usaymin rahimahullah demaki ka da ter ma fe be ne sharh qila fi safariyya demaki nahnu qawmun la yahummuna ar-rijal إنما يهمنا الحق الذي قاله الرجال كما كمنهم كمين فبتاط ونا ورد وولو ببك آنين من كبوهك بوولكم آنين من كبوهكم فاكدون من فعلا إذن بسرع الله سبحانه وتعالى أرجو سن شبب الظوم كلكو إيوري وأرجو سن رفض المير يجود كلمو إيوري فنبني الإنصاف والعقل هل يفيد وحرمودي نجيع مجي burbi mawnude ɗen e mum e yaajude e feeñude ɓe wi tasahulu nisa'i anil hijabi shar'i julɓe sonnaaɓe ɓe tawata jaɓani allahu tabaraka wa ta'ala wongol julɓe ɓe wiɓe rewa e joomi maɓɓe ina jeya e weltindaare maɓɓe feeñude ɓe fowrenti weltinagol maɓɓe e ɗi ɗo feñtidi joomi men kippini ti ɓeɗo sonnaaɓe julɓe woni jabugol ɓe ɓuumugol ɓalli maɓɓe ɗinndi fobbu majji ka reenugol teddungal maɓɓe ngalle diina maɓɓe kan hakkunde maɓɓe e ɓeeɗo worɓe jana tawgol hannde teen tumfiniri sonnaaɓe wiyeteeɓe ko julɓe ɓen fof alaa wajihil umum en ndaari e maɓɓe jaɓuɓe gollitirɓe ndeeɗo ñaawoore men en tawa gollitirɓe ɓen hino ɓalli moƴƴa e nder ɓe gollitiraali ɓen e nder sonnaaɓe julɓe ɓen en moɓiniri kadi sonnaaɓe suɓiiɓe jaɓugol gollitirgol ndeeɗo ñaawoore nden ɓe foppu maɓɓe en darniiɓe naa en ndardi en taway wakkiliiɓe kadi waɗugol ndeeɗo huunde no nde wiiraa noon kadi ɓen kadi ɗoonay seeɗaaɓe e jaɓuɓe waɗugol ngol hada amru musahad la yahtaju ila dalil ɓe wii si tawii en yehii haa wattaama lanndaneede naange ngel no ka hoore ɗo dalil wooteede naange wo haray hakkille meeɗen nden alaa ko nafata en baawa sin riiɗo jooni naange no woodi ino nge ɗoo on lanndigelan dalil wooteede ngeen naange haray aynal ukuul on ɗo hakkille nde woni enen ɗo si en wi'ii hijab ko hettaa kon no fanɗi hada la yahtaj ila dalil hada amru musahad si en wi'ii ɗettuɓe ɓen ɗettirɓe no ɗettirtee noon e ndeer ɗettuɓe ɓen no fanɗi hada la yahtaj ila dalil hada amru musahad kaa ɗum no wirdi reyaafi no remtaa te lanno ɗen ndee ɗoo huunde ene joomi men farlandee wonande yoga e sonnaaɓe julɓe o tippin tinni nde ɗo yoga sonnaaɓe julɓe ɓe o farli ɓe ndetti ɓe o tippini ɓen o artiki kaa ndeeɗo yamiroore hide fotta ker hakkunde sonnaaɓe julɓe hada soalu nawwa ene joomumen ñannde wiino ɓe sonnaaɓe ɓetti jonki islama ɗin mbaɗiɗo no ari fi iddati ayat no ari suratu nur no ari suratu annisa no ari suratu al ahzab aya je sertude nokkeeli ɗuɗuɗi hollay ɗu wondema ɓeeɗo sonnaaɓe e zamanu nelaaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam fuɗɗorde sonnaaɓe nelaaɗo ɓen alayhi salatu wassalam e ɓiɓɓe maɓɓe sonnaaɓe e sonnaaɓe sahaabaaɓe wuuririnooɓe e nelaaɗo taariha holli en ko ɓe anndirano baada fardiyati l hijab ko ɗum ɓe wuuriduno haa ɓe maayi bal ko ɗum asru sahaaba sonnaaɓe wuuridi haa lanndi sonnaaɓe saabiinaɓɓe ɗetti ina jeya ko ɓurata e hollude ɗum o wiyeteeɗo hafsatu bintu sirin أصدق بنت محمد بن سيرين وهولي أنتو من غورنا مكو باب مكو كجيا بيتابعينا بكانكر كجيا بيتابعينا بك كانت عالمة كجن ومنا جنة نور إذي هاني أنكوتو من التفسير ما من كثير تفسير أوضاء والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن أوضاء ودي أرض لندي أوضاء صناد حفصة بنت سيرين كهن كان كهفاني أوضاء كهن كهفين كوالي نوم كهيهي ها أنوي o heuti ka joni me widon gila hande an on ngaya bana ma hijab tippina ma emada ko harmi emada hande ko penjin go judari ma beedu go judari penjina biyaabi amma ittu go hijab ko wadu no daa on penjina yeso mo ngenere den gila do dum don no ne wani ma wari non an kemina al qawaidi ka ko nu fa ko da ko do aya tippi ko hasa tu bin mesiri rahimahullah Oi yo dalli norbe aya on men jangi mo ko pedetti aya on wal khawaid min an nisa'i allati la yarjuna nikahan falaysa alayhinna junahun an yadana thiyabahunna ghayra mutabarrijatin bi zina bihari do oi ni wa alaykum an tukmilu al aya timmil al aya ko jo men kammal al aya wi wa an yasta'fifna khairul lahunna وفي هذا أحب إلي إلى الله وفي كون تنغل فجوني أنه نقولي مؤسد كنفران المهام مايا فإذا قولي سمي إتي ألا على سمي أتي لنك تنبولي مؤسد كنفران مؤسد كنفران المهام نعم يوم دعونا صنع جو صحابة جنكا وناك دي صنع جو جيانا صنع بي وردنا بين الادلن بل كجيانا يتابعينا بي Kono siya nardi eleng, ayin ngay huu neneng koko kuge kuta bebiata kong, tuta, haka si yun nita. Taika di nohabba yu kumfuru dun na meti welde famuda mwata. Wale misal, aada kumbe ben kuburi andu de jogi kade. Kosonna jesi oyehi haa uonina yeyo. Onatiye daraja mojoni mevi onjoni, selanimo ka ofenji na yoga e pandu makonu, si o wadali do judari to fenyina li judari joni goto ala haje makko kanka do ala haje do kal ko adino mo tajike jibin ko lo tajike jombe o do no selli ka itta ko bumu no bombo hajja ko tawata kon simbe be yi lorri do ta ko adino ko nawi enen bui e ada men mon ko andi ko si sonna be ha feudi ke to o detta jonki non o wi'a joni mo bumu ne ha heddo ko wi'a non Kalau kita berbicara, enengga ko andira tetu gol dolok kenjano katon nade ben waktu suba tiggare kawa kahore de gumo om kala kahuni haramu tiggi koson nade na yeyo ka kona wiyo be woni wate ga son nade jiwo jila nyande o woni jiwo ha o hendi fa ha o jorba ha o nawi purbe nuru debe kornata ko cencol timmungol tara ta tiggata tiggi ke wotu mo bo aji hebu de haaje mudu tetta jonki din non buuma nyande wi ayo buume jabali buumu de nyande wi aji ni buumu gongol de tan nyande non buuma tan tas de rendi do karanta do ko hande son na de wi ade ci jonki timmu di borno ko ne on nawi kaaka ka woni pay ko ko mari haaje makko non ene kaaki di mar ko mari haaje makko non no mari haaje fu on sai ko rabbi dudi fa dudi o borno to di surrata so ehi ha he uti ka wi adon joni goto ala ha je mala o da banjani o borno o da ko tiggo hada fa bu mankus to fa bu junni ti de o do no metti fa mo de mo dum do woni ci jade saraka di be do hu ja de ti be abu ki ka kana islam ga dum be yantirta ko yi ko komen jube bi jube rim jube bi jube rim bi rim ko do wona joge jonnon julbo bi julbo dimo bi dimo mo taw da jaba ta ko jomi ne wi ko dun no men di faamu de koy ka be meta faamu de ne di faamu de ilan de do huune faamen hakkilno jaɓi si tawii aaya hijaabu tippike wiyiyo sonnaaɓe nelaaɗo ɓen buumo ɓayri ko dogi wii hijaabu no waɗɗii kon fof e ko dogitiriɗaa wii hijaabu waɗɗaaki kon fof ko siɗa faalaa waɗa iɓe fotti ko abdaa e lurral sonnaaɓe nelaaɗo ɓen ko hijaabu waɗunoo haa ɓe feɗɗii ɓe fof ala mustapha ɗum baynamo no jaɓaa jooni noon kadi ɓeeɗoo fof hino jaɓi sonnaaɓe nelaaɗo buumiiɓe ɓen haa feƴƴini hay ɓaawo nelaaɗo ɓeytaali hijaab hino jaɓaa ɓeeɗoo ko ɓe umma haa dul muminin ko ɓe neene kala gondin teno harmani kala gorko julɗo e ɓaawo mofde e ɓaawo nelaaɗo nde nelaaɗo feƴƴini nde jombata ɓeyngolli nelaaɗo ɗin ko waɗi noon ɓeyngolli nelaaɗo ɗin ko neene gondinɓe ɓen jooni fii hen faamu si tawii joomi min wii sonnaaɓe nelaaɗo ɓe tawata ko neene gondinɓe ɓen sonnaaɓe nelaaɗo ɓe tawata karum ɓuri moƴƴude sonnaaɓe ɓeeɗoo mofde fof ɓayre jooni min wiyiiɓe yaani saa annabii lassunna ka ahadin minan nisaa ka on wa'aama gooto e sonnaaɓen ɗo ɓuri fof kala moƴƴuɗo ko senngol e mum wontirta ko onon ndaarata ka moƴƴugol si ɓeeɗoo wiyaama buume on newnanaaka anngal buumagol ko ɓuri moƴƴude e worɓe ɓen gonɗina fof ko sahaabaaɓe nelaaɗo ɓen wiyaama ɓeeɗoo yo sonnaaɓe nelaaɗo ɓen buumano ɓe ko ɓee mari imane tatuwaa kon fof yo ɓe buumano ɓe ɓeeɗaa ko teddi woni neene gonɗinɓe ɓen mari kulol jooni men kon fof yo buumano ɓe nanni téléphone ko nan ay yo ɓe buumano ɓeeɗoo haray ko honɗum faamuɗen sonnaaɓe arɓe ɓaawo ɓeeɗoo ɓen ɓe siwaa ɓeeɗoo ɓen ɓe tawata kamɓe son worɓe janamɓe ɓen fof ko ɓe gootum faalaaɗo o jombayɓe sonnaaɓe nelaaɗo ɓen goɗɗo suustaaɓe jombude ɓaawo nelaaɗo sahaabaaɓe ɓe nelaaɗo wuuridunooɓen goɗɗo suustaaɓe suumirde anngal gonndinal e anngal kulol jooni men ɓeeɗoo ɗiɗo wiyaama jooni men mo wii dalika atoharu li quluubi kum wa quluubi hinna kaa o wii buumagol sonnaaɓe nelaaɗo ɓen ko ɗum ɓurata laɓɓinde ɓerɗe worɓe sahaabaaɓe wuuriɗuɓe nelaaɗo ɓen ko buumagol sonnaaɓe nelaaɗo ɓen ɓurata laɓɓinde ɓerɗe sonnaaɓe nelaaɗo ɓen hakkunde maɓɓe e worɓe ɓe tawata ko ɓe neene muuɗum ɗen enen ngal ɗoo laaɓal ngal joomi men yiɗani ɓeeɗoo anngal ngal ɗoo laaɓal ngal joomi men salanii ɓeeɗoo hiɗen mari sonnaajo aroowo ɓaawo ɓeynguuli nelaaɗo ɗin heɓa hoolaare ko ko hulanoo noo ɓeynguuli nelaaɗo ɗin haa o itta hiɗen mari gorko aroowo ɓaawo ɗoo heɓoowo dewal e tinnaare e imaan e gonɗinal hoolotooɗo ko sahaa baɓɓe hulananoo kon hara kanko ellaalaa e ɗum alaa kaa jooni noon ko fii honɗum ko sahaa baɓɓe hulananoo kon e ko sonnaaɓe nelaaɗo ɓen hulananoo kon enen suusanɗen ɗum honum suusanɗen ɗum ɓay wiiɓe ɓen sonnaaɓe nelaaɗo ɓen buumino wiiɓe ɓen buumagol no waɗɗi wiiɓe ɓen buumagol waɗɗaaki gila aaya hijaabu tippi ko sahih boukhari wimmaɓe ngaasa no maakiri noon gila ka hadisul ifki ɓe maaki safwan bunmo abdal assulami hari imo anndinni akko hijaabu tippaaɓe e dow amen o arti o tayni ɗo waali ɗum koko sahih boukhari woni ko maɗininɗi kami ɗaanii ɗon ko istirja'uhu ko wiyata kon inna lillahi wa inna ilayhi raji'un o wii ɓayri mi finii mi maɗi mi ɗekki wa hammartu wajhii mi jilbaabi mi ɗekki hijaabu anngon jilbaabon mi buumiri yeeso anngon kono tawi o yiyiilan himo anndinni adda hijaabu parleede e ɗow amen ɗo ko ɓeyngu nelaaɗo ɗi ko ɗum si gooto suustaa wiide hijaabu waɗɗaake e dow ɓeeɗo woɓɓe koni daraade wiya hijaabu no waɗɗii kono koye dow sonnaaɓe nelaaɗo ɓen ɗum heddiiɓe ɓen hijaabu waɗɗaake ɗum ɗum ko ɓuri hulɓini holnu waɗɗani e ɓeeɗaa kulolngol joomen ngo wii ko honɗum woni ko hulaare muuɗum ko yeebagol ɓerɗe ɗen e sahwa yanowo e ɓerɗe ɗen bi mujarrade arru'ya on sonnaaɓe nelaaɗo ɓen hulanaama ɗum sahaabaaɓen hulanaama ɗum sen heɓii marɗo gonɗinal suusuɗo teelagol ɗum arayi ko huuɓinii kanko e hoore mon ɗum ɗo noon sonnaaɓe jogo ɓen weltinidde muuɗum woɓɓe maɓɓe weltinorii anngal faamugol jaɓaali ɗaɓɓugol faamugol woɓɓe maɓɓe yehi haa faamii woodii ko saniiɓe jaɓugol ɗum woni fiihol hudurde duniya fiihoye aduna bon yidugol penndingol ɓanndu mum ma ɗum hulugol woɓɓe suusa jooni meeɗen e ko nanndi e muɗum woɓɓe maɓɓe ino woodi wonuɓe jooɗaade ɗo jonndira ɓe diina kan no ka haanaaka jonndireede ɗo hara ko ɗon ɓe sinii wiyugol ɓe wii men ella alaa e ɗum hannde jama o ronngu faamude ella alaa wonaa dalil la basa bihi ko dalil nanndoni ren la basa bihi ko dalil si tawii kadi wonii dalil wiiɗo la basa bihi won wonta e dalil we on yaali jooni men wii aa ella alaa nde sonnaajo ittata sonnaajo wii ko ɓuranimmi ko waɗugol o accaa ɗon kam umarno bakkaɓe ko iddaali ko joon men no wiide ella alaa si ɓee ɗoo heewtii ɗo si ɓe iddaali woɓɓe no daraade ɗo wiyee ella alaa naa jiwɓe ɓen si ɓe iddaali ɗum no woɗɗoniri koy joon men wii ella alaa e nayeeɓe ɓen si ɓe ittii hiɓe abu o ɓaawde tawɗo ko ɗum nde wuuriɗi haa jooni woɓɓe no daraade ɗo wiya ella alaa si jiwɓe ɓen ittii hijabu o ɓeɗo fof ko laa junaa ha jogii joon men no wallini goɗɗo si ɓe wallini haɓoowo o joon men no woolude bii nayeeɓe ɓen si ɓe woolude bii jiwɓe ɓen ɗum faamite kaa sonnaaɓe ɓe joomi men inni ɗaa ɓen laa junaha alayhinna an yadana siyaabahunna enee no woodi coñci ɗi joomi men newnani ɓe ittugol ɓuri ko wonnoo ka yeeso kon e ka juuɗe ko lanndondiren ko ɓayde ko siyaaboo janti si joomi wii ella alaa nde ɓe wallinta coñci maɓɓe ɗi en faamay e aaya on ella alaa e sonnaaɓe nayeeɓe ɓen si ɓe ɓortike coñci ɗin fof ɓe wallinii ɓe yaarinii ka yaasi golle hoye maɓɓe ella alaa aaya on no firti ɗum en faamay ɗum joon men ko wiide ella alaa si ɓe walli si ɓe wallinii coñci ɗi konde nganndinaa ɗum muuyaa kaa awa jooni ko honnum joon men wii ɓeeɗoo sonnaaɓe ella alaa nde ɓe wallina lanndondiren ɗum ɓay ɓe yehi haa ɓe nawii ella alaa nde ɓe wallinta coñci maɓɓe ɗi suba ɗen komnine coñci muuyaa ɗon wiyen ko tiggaranen e dolo jon ɓe fof ke ɓe wallin fof ko tiyaabu wiyetee marɗo hakkilno woola ɗum ko nawii woo kaa haa jooni ko honɗum woni ko joom men newnani ɓe ittugol alaa sualla kala wiino hijaabu waɗɗaaki yo lanndiyen ko ɗum o buumunoo ko honɗum joom men wii jooni yo ittu e coñci makko ɗi ko honɗum o haani feññinde jooni ɓawi o nawyii e ɓanndu makko ɗum yo lanndi ka ɗon o jaabanide hoore makko are gasi ko ɗum so cheikh bakir abdoullahi aboulzeyd rahimahullah ɓe maaki ka deftere maɓɓe chirasatul fadila ɓe maaki du'atu sufur kala wonɗo noddande sellugol feññingol sonnaaji yeeso makko ngon e newe makko ɗen wonande worɓe jananɓe ɗen ɓe maaki o alaa ka o wenndinii si wonaa gootum e nokkeeli tati gootum fof kara mo koɗɗen no fotti kum wonaa kum dalil ka islam gootum fof naa dalil ko imma si ɓe arhi ɓe wenndinii e dow huunde nde tawata ko nassun sarihu dilala gayru sahih ɓe jogoo ɗon dalil on ari wii ella alaa nde jiwo on feññinta yeeso ngon e newe ɗen ɗum ɗo no laaɓi boyi hadis on kaabi dawuda ko sabbii ko yeeso ngon e newe ɗen kono noon tawtidi mo selli ko sarihu dilala walakin hali nassu sahih bon si ɓe jogitii ɗum maa ɗum ɓe ara ɓe jogoo nassun sahihun kono hara ko gayru sarihi dilala ɓe wengoo ɗon maa ɗum ɓe ara ɓe wengiloo e nassun sahihun sarihu dilala walakinnahu mansukun bi ayati lhijab wa bi ahadise lhijab lanndoniren ɗiiɗoo tati ko honkon kara mo koɓɓen jabi yoonu kon jaalal umma ɓayde ɓe innii ulamau lusul wii ida tasarrafu l ihtimalu ila ldalili sakata l istidlalu bihi si tawii dalil waalike tawii wiwugol noggasa ko nii o wonirta noggasa ko nii haray taƴugol pellet wiya o ko dalil fottito ko yimɓe ɗon ri ko ni dalil ko nasun sahihun tarihun bila o wona setlu do ken o wona kadi ko tabbi ko to laabi koy Cheikh Bakir Abdullah Abu Zayd be maaji du'atu sukur e ala dalil setlu do tabbi do ko laabi hollugol dagagol penningol jiwo yeso mudum ene mudum wonande orbe janambe e ala بيدن كي بماري نوم صريح الدلالة غير صحيح كي بماري صحيح غير صريح الدلالة كي بماري صحيح صريح الدلالة ولكنه منسوخ أنا يكون نسخة إنو ريب ريجيو بمادن حركو نسخكم إنو والي ها؟ أنا جرد البير بأرنو أرن للاو القلنداكم de joni men jaabi den non jaaban de har min no yargol beere de heddi ti kader qur'ana kande ala ko yasaluna ka fil khamr wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin nasi wa ithmuhuma akbar min naf'ihima de o aya ti pi sahaba de ngati no yargol beere acha no ka de aya ti pi suratul nisa ya ayyuhalladhina amanu لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون هذا آيام هذا يجون هو هذا صحابة في يرد البارد يا شنو قالوا لكم غير صريح الدلالة تفاكي تاكي فاك بيجي لهم يتاو يرد لا قولي بارد النفور نظام لر نظام كلر تنبري قولوا لك تقول ما أولو يا شنو يرد البارد في يرد tabiya wa tagoto modon aru julugol harani no suli kala wawdo julugo ya rasula bere wiya ka taw yalla fodo dida jano be yalla kono de jomi men arwi ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytani fajtanibuhu odo aya de hari fajtanibuhu udo no mari no ko farne pe matu so ma ngajibe ko faji tanibuhu de ay wari Umar bin Khattab radiyallahu anhu de makuno baw de do nyala de bi bere laadi kala yartu do bere ko fajete baru bere yarano yarano ta heddi lorde yaratene de e addano de yeeyi golne konu sahaba be wadno de be hibbono ne ka joni ene ti be singino e ayo do suratul baqara e wando suratu nisaayo te wengini ɗon ɓen na ɗo kadi gorko joomi men wi'i ɓe jaɓanteno ɗum wiino acce laaɓi on no waawi ɓe jaɓantaake kaa awa idan si huunde woni mansuuhu wal mansuuhu la yustamalu bihi ma wujudi nnaasi cheikh Bakir Abdullah Abu Zayd be maaki si tawii noddanooɓe sukur ɓen hino mari dalil ɓe wii ko selluɗo ko laaɓuɗo ko tabbi ko sellugol penñingol yeeso mon e neweɗen a wi en ɗum hino nuskira waɗɗingol ɓuumugol ɗum ɗum no accaɗo si ɓe mari dalil nuskuɗo ɗum ɗon yo ɓe addu ɓayri asli on ko anngal ɓuumagol tonna ɓe wooduɗo ka islamu arta yiɓe ɓuumi yiitte ɓuumanne ɓe ɓe rewiri jom maɓɓe cugol ngol oo way islamu ari tawi hiɓe acci ɓuumagol ɓe acci tiggagol balɓe ɗaara tan jomme wiiɓe tecce coñciɗi ene joni si tawi wooɗi nelaaɗo wuuri ɗi e sonnaaɓe ɓe tigganooki ɓuumanooki wooɗiɓe nelaaɗo wuuriɗi tigginooɓe ɓuuminooɓe en wi'ay ko ɓe tigganooki ɓuumaake ɓen golle mum ɗen nuski golle tigginooɓe ɓuumiiɓe kaa ko tiggiiɓe ɓuumiiɓe golle mum ɗen nuski ɓe tigganooki ɓuumanooki ɓen jaaboɗen ɗum famɓe mum nuskata ɓayi asli on ko bara'atu dimma ko anngal waɗɗagol ɓuumagol wooduno ko ɗum si nelaa ɗon kaɓe woni makka duuɓi sappo e tati ɓe yamiraali goɗɗo e siggo maa yo ɓuumo fatte hari ɗum ala yamiranoo nde ɓe ɗiwi makka ɓe seeni madina ɓe wonti ɗon duuɓi joyi ɓe wi ayatul hijabu ko cippi ko fi sanatil halisa min al hijra ka hitaande jaɓere fergu nelaaɗo duuɓi sappo e tati e duuɓi joyi naa woni duuɓi sappo e jeetati nelaaɗo no noddande islamu ɓuumagol sonnaaɓe timpaaki tenen jabi gina duuɓi sappo e jeetati ɗi nelaaɗo noddi ɗin ɓen waawiide nelaaɗo wondaano e sonnaaɓe juɓɓe naatuɓe islam ten dallinori noon wuuridinooɓe e nelaaɗo e sonnaaɓe atto hijaabu cippaade ɓen fiiɓe ɓe sifaama laɓɓinaama en yejjitiigina hijaabu cippii haa nelaaɗo feƴƴi ɓen ɗon ko holno ɓe wuurinno en faljataa en faljati ilannee ɗo huunde ko huunde laaɓude wiinen ka zuhuri chamse fi rabi'atin nahar nde tawnooti naange darke ɗo e hoore en yalti e wii naange no woodi lanndaaki dalil hijaabu naange no woodi ko wano noon kadi dalilji ɗin hino laaɓi laɓɓi poy kuumagol sonnaade ɗum no waɗɗi ɓe wii ko ɓuri hulɗinaade kon cheikh mouhammad sali ibnu semin ɓe maaki ko ɓuri hulɗinaade kon ko wiwɓe ɓen hijab hino laba hino moƴƴi kono waɗɗaaji ɓe wii kono teɓɓe sonnaajo on hino harmi ka o feññina ɗe no waɗɗii ka o suuɗa ɗe kono yeeso ngon e newe ɗen himo faalaamo waawi buumude simo faalaahi mo waawi accude ɗon kono teɓɓe ɗen no harmi ka meeña hino waɗɗii ka buume ceekh usaymin ɓe maaki marɓe haqqil ɓen fof hino jaɓi ko gorko fitinorta e sonnaajo kon ka yeeso e ko newe o fitinortaa sappaɓal ɗum ka teɓɓe makko siw ko honno haqqille jaɓirta ko alaa fitna kon yo buume ko mari fitna kon acce ɗum hino wayte wii sonnaajo yo buumu gila hoore nden haa kadaande ɗo itta dolofke on haddi to ley gaa jinnda hara ɗum kan no moƴƴi ɗum kam sikko ɗen ko fitna goɗɗo goo noon kaanaa fitna non fitna ko heɓotoo kon kadi ka yeeso sonnaajo on haa ka daande e ka teɓɓe e gila ka daande haa ka senngolo e wuddu si ɗum yi'aama mo yii ɗum ko fitinorta kon ko gootum enen haqqille jaɓiyoɓe buumu ɗum ɗaa ɓe accira ɗum ɗaanii ɓe yaha o wee ceekh usaymin ɓe maaki si goɗɗo wiyii en teɓɓe ɗen no waɗɗii buumugol no harmi kaɗa feeña no telli ka yeeso ngon mi newe ɗen feeña ɗum haray e ŋaccee ɗum ɗon tu jaɓen hakkille saliima fayi ɗon ko fitna woni buumude ɓe kaa gorko ko woni dewo ko tiŋŋii imanu ɓeydii o hino selli ka o ñoa hijaabo ɓorno no selli hara fii imanu tiiɗii jooni o wakkili ke tigi ɗon ko joomme wii wo o waɗay buumagol no jeya ko joomme cippin o wakkiloto ɗon kadi no sellani mo fii honnu ko laɓaa o buumataa kamno fitna makko on jogondiraa fitna sonna ilan ɗum ɗon ko huunde goo si en ngaynii ɗum arten harmu ɗum ɗimmum ɗum sonnaɓe woni waɗɗitaade ɗum ko ɓee yawɓe noon haa jaɓi ɗum ɗo jokkondiraa haa jaɓi jooni ala ko buumagol ngol ɓuri hoƴƴude ko ɗum woni ko waɗɗi ɓe ari ɓe ɗetti ɗum ɗo kadi no ɓe faaliraa noon ɗum kadi ko bone goɗɗo goo on anndi fokkitii hewtaali no ɓuri bonde ɓuri fokkitaali en jaɓi ɗum waɗen misaal naafikiiɓe wuuridunooɓe e nelaaɓe ɓen juulaynooɓe jannga ɓen zakka waɗa jihaad hoora waɗa fof e heeferaaɓe rewaynooɓe sanamu ɓen ko homboyɓe e joomi ɓen ɓuri sattinande lette ñannde dangal ka qur'aana makko fii hon ɗum naafikiiɓen fokkiti kono ɓe hewtaali ɓee too no dari wii fokkitataa few jooni wii kono ɓuri moƴƴitu o wii inna al munafiqina fi darkil asfali min annar o wii kadi walan tajida lahum nasira naafikiiɓe ɓe nelaaɓe joomme sappiiɗooɓe hino woodunoo dewal yanaynoongal e zamanu nelaaɗo ɓe ron ka tawtude ngal golle ɓe nganndi ngal ɓe yahayno jiyaadi kaa ɓe yaata ñannde fasot handa ka asetee ɗon hari ɓe ɗon kaaɓe alaa ɗon hari ɓe ɗon ɓe foppuɓe asuno ngayka kan ɓayri nelaaɗo soppii sikaasi on yiite yaltii ta hayre ɓe habbiri ɓe maaki allahu akbar jooni an holliilan nelal an ngal yottoy to fii bayti kisra naafigi wonnooɓe asude goo maɓɓi ay faalaaɓe yaltude yaa ɓaawo hokko siikaka woo kisra ko galle makko wo ɗum hewde ko haala tunno ɓen hari no addude ɗon ka hari ɓe alaa addude hari ɓe addude jonnon ci tawi juro jangi takki wadi fon tete yama nyande dargal bayri de ko tippora wo ko wulirde wada ma ney ka buri wulde ko yettudo jobi mu rewo wa sadam waro wo yimbe waro wo haynela be anna babe tetta ma watta ma do mudu sibeto wulli wuli pegal yamene ndoga no hawri ara ngal de wanno gulbidi ara batta ngal do mo jani ka ko buri kadi hulbinade ko neddo wadde dewal ronka ngal wadde no ngal wadirde non o boobi doye e salinoɓe ngal de nokku ngurdu ɗum no hulɓini ɓoy ɓayri joomi men ko yoɓata ko waɗɗo dewal waɗiri nganndo ngal waɗirde non ɗum ahlu sunna wal jamano fotti e ɗum wondema anna suruta qubul al amal aw qabul al amal ko honnu ko al ikhlasu wal mutaba a mo rewi joomi men rewiralimo ko wii ko rewirimo no wiiri non o jaɓantaake mo rewiri joomi men no wiiri non laɓɓinanimo yentinaali nelaaɓe gollangal o jaɓantaake si a jaɓanaaka ko honno honnoyteɗaa kaka ɓe jaɓanaaɓe honnoya non so a rewi joomi ma jooni men jaɓaali a hoɗo yey aljanna kon ɓe waɗata aljanna ma jaɓanaaɓe si tawi sonnaajo ɗe tiiɗo tiggaare hijaaba o ɓuumi yeeso no o acci juuɗe ɗen o acci beleji ɗi o acci tebbe ɗen o acci sogone ɗen o ɓuumi yeeso ngo salino ɗettude hijabu feññini feññini yeeso ngo feññini newe ɗen feññini tebbe ɗen e beleji ɗi ɓeyɗiɗo ko ɗumɓe ɓurtitina wakkilagol feññingol ngol si sonnaajo feññini newe ɗen e tebbe ɗen haaɗiɗo sonnaajo ngo feññini ɓeydiɗon ɓe wanaaka feññingol ɓe ɓurdi kaka ɓurtugol feññingol goto fof ndaare ɓanndu mum ɗum ko hawrani ɗum feññingol o feññini ɗum ɓiyer ko faala o feññini ɗum si wanaa ɗum imam ahmad bun hambal ɓe lanndaama ko holɗum woni hijaabu tigiri tigiri sonnaajo ɓe maaki ko an takuna al jilbab min al rasi ila al kadamaini wa alla tudhira al mar'a dukrayha ko woni hijaabu ko ndew iwata kan dow o yaha haa o suuɗa deppe ɗe hara feɗaandu sonnaajo on gorko janano yiyataa ɗum joon noon si tawi sonnaajo ɗettiiɗo ɓuumi yeeso ngo accii newe ɗen accii teppe ɗen sonnaajo ngo ɓuumi teppe ɗen e newe ɗen accii yeeso ngo ɓe koko ɓuri tinnaade sikkude no woɗi ɓe no ɓurdi gooto fof waɗii ko hawrani ɗum ko kamo kojo gooto meeɗi waɗde yewtere islam o wiinde alhijab nawan woko hijabun shar'iyun mashru'un wa hijabun shaytaniyun mamnu'un hijabu ko ɗiɗi komo joomi men newni yamiri on on no shar'ina e hijabu mo shaytani shar'inani yimɓe ɓen on on no haɗa ɓe wii koni hijabu shaytani ko sonnaajo ɓuumugol yoga e con ɓanndu ɗum acca yoga ko adi noon ɗum ko ɗettugol yoga e qur'ana acca yoga jooni men huɗiri ɗum alyahud afa tuminuna bi bade alkitabe wa takfuruna bi bad qala llahu tabaraka wa taala wi ya ayuha alladina amanu dukulu fi silmi kaffa suuɗugol yoga acca yoga no hulɓi sonnaaɓe goo kadi faama koko wiyaɗoɓe ɓuume fof yeeso non e newe ɗen e tebbe ɗen hay feɗaandu wata yiye ɓe faami ɗum ɗo kaka maakiɗe e ka laawol amma ka nder galle kawtal ngal haysi ko worɓe janamɓe ella alaande ɓen ɗo yiyata ɗum ɓe kadi noɗaa tinniiɓe ɓe faamii kaa ɓe alaa eɓe woodi no woodi ɓe tawata si fokkitii marde waɗay gam waɗa sotii daasa tiggaar men masallah nde yaaja so yiwtiida marde o artii naa moodi makko jee galle ɗen worɓe janatɓe hino ton ma est ce que moodi makko jee galle ɗen worɓe janatɓe no nder ton o itta ganji ɗin o wallina ɗa o itta sogeetiiji ɗin o wallina ɗa o ɗetta sikkan mo ɓuuma yeeso ngon o sokka golle ɓe kadi no woodi lanndiimo ɓee ka marde ɓee ka laawole ɓee ɗo ko hombo e maɓɓe ɓuri mo hiɓɓaade no woodi e maɓɓe newnanaaɗo worɓe janatɓe ɗen no ɓurdi ɓiɗɗo bappa ma mo baaben ma hawti nene e baaba ɓiɗɗo ma ko gorko e gorko janano mo fottuɗaa yaasi no fota dere maana ka yiwgol kaa ɓe ɓurdi ɓe ɓurdi ɓe ɓurta jom non ko onnun suuɗani ɓee ka yaade feññinani ɓee ka nder galle sina angal faabu angal faabu woɓe kadi inna ɗum hino muusi wiyen ko aljanna heɓortee ko hay si tawi ko tumbagol e nder faabu hoore on haɓɓe dampinaa ɗon haa maaya wonnoo sariya ko aljanna heɓortee kon ndun satta kaa ɗum no satti ɗum satta hara ɗum sariya on ko adduno sonnaajo ko heɓiroyta aljanna kon ñannde dargal ko si o jaɓi ɓukkeede e nder saabu hoore nden haɓɓee haa yoora ko ɗum woni hijaabu on o dampita noon haa o ɓutta o lootee o surre o naata aljanna hanno ɗum satta saa haray noon satti ay so aljanna heɓirtee satta koy neɗɗo naatirta aljanna golle mum yonde coggu aljanna e yaali banu israil nde ɓe rewi gaare ɗimma o annabi muusa annabi muusa ari soraniiɓe yaafuye ka joomi men joomi men wiino ɓeeɗo si mi yaafantoɓe nawuɓe nokkel kaari mi yeetoɓe ko ɓe watta ko annabi muusa nabi ɓe niwre nde cippii buumi ɓe ɓe foppe maɓɓe ɓe naatiɓe kaafaaje e nder niwre nde joomi men wii tuubuguye momon ka an ngaa ko gooto e mooɗon fof sortay kaafa wara kala mo potti haa ñannde mi ɓatti niwre nden ɗamnora on hettii hettiiɓe ɗon maayaali boo mi yaafanike ɓe waraaɓe ɓen mi honna ɓe aljanna mo wakkilaaki ɗum womi naada e mo yiide ɓe wanno kaa ɓe waɗaano ɗum no sardi kaa sarta ɗum tabitaaka qur'an no tabiti kay koye ɓe naatu e niwre niɗɗitude neene e baaba e ɗiɗɗo e hiɓɓe hiɗɗiiɓe woɓɓuɓe fof naata kaafaaje sorte niwre tippo hara gooto renta gooto gooto rentataa ko mo soppa rentataa ko mo yuɓɓa rentataa ko mo fiya ko noon doo ilaa machallah joni men haa ñannde o ɓanti niwre nde siɓantaama haray gasi accirei noon piire noo gila ɗon jogiiɗo kaafa mum maayaali woo bakkaatu ko waɗirɓe koye mi aljaniimo waraaɗo e muuɗum woo mi honniimo aljanna ɓe waɗuno ɗum kamɓe kaa ɓe waɗaano ɓe waɗuno ɗiɗen enen si tawii ɗum sarinaama e diina men ka hara koya haɓɓe nder faa ko haa maaya naata aljanna ko ɗum senndi lettu kaafa naataaɗaa ɓe ware naata aljanna kon ɗum senndi lettu kaafa yaha jihaadi maayoyaami naade aljanna kono jooni men sarɗinaali yo ɓe ukkee nder faaku ɓe haɓɓee haa ɓe maaya ko wii koye ɓe ɓorno ɓe ɓuumoo ta gorko jana no yiwɓe si ɓe waɗii ɗum mo okkee ɓe aljanna ɓe wii ɗum no satti hino wuli ɓurɗi wiyee on hijaabu no welanni haa kono ɗum ko ɓuy wuli jooni men momi ɓurnaaro jahannama saddu harran law kaanu yafkahuun yeeso ɓee si ɓe wii aduna no wuli ko yiide jahannama ɓuri wuldeedii ko ɓe on wiide ɗo konno wuli ɗum ɗo hino jeya e huunde harmunde nde sonnaɓɓe woni weltinaade mum ɓe waɗaali ɓen jaɓaali waɗde ko jooni men wii waɗuɓe ɓen jaɓaali waɗirde no joomi men wiiri noon no hulɓinii ha ko allah subahanahu wa taala moƴƴini battaniiɗi hino jeya ko sonnaaɓe ɓen weltindi e muɗum e harmude ɗin weltindagol maɓɓe ka jillondirgol worɓe janamɓe alihtilaf fi rijali annisa aw ilihtilatu bayna rijali wannisa ɗum ɗo sonnaaɓe ɓen fayda buumiiɓe ɓe buumaaki tiggiiɓe ɓe tiggaaki hino fota terre ɗum woɓɓe goo sa ɓe tawata siwaaɓe fewe on ɗon baŋƴe hino rentii ɗum ɓuri ɓe kamɓe waɗe misal hina fotta e sonnaajo nayeejo ka meeɗen ngaa e laawol faaɗungol haa jooni no wuro ɓe ɗetta ka ɓuruure ɓe jumpa haa feƴƴaa ɓe accane laawol ngol fottaa e sonnaajo buumiiɗo si a tippaaki waɗon balaaje ɗiɗi ɓuɓɓondiron feɗɗo no woodi kaala no woodi ɗihon nelaaɗon ɓe maa kadi sonnaaɓe ɓen certee hoore laawol ngol naatee ka ɓuruure so fotti e worɓe janaɓe ɓen certee tumbugol laawol ngol kaa on haɗi so sella ɓe yaali mum nelaaɗo ko maaki ɗum kaka juulugol iidi ɓe maaki sonnaaɓe ɓen fottee hoore laawol ngol wonee ka tela accane tumbo laawol ngol worɓe ɓen ɗum ɗo ɓe wiyete nganndaa buyi ɓen haa jooni suusataa suuñaade worɓe ɓen ko rewɓe buumiiɓe ɓen suusata suuñaade worɓe janaɓe ɓen ka ayni su sa wii taw ɗum no hulɓini ɓiwgol ɗo yo sonnaaɓe buumiɓe ɓen accu jillonirgol worɓe janamɓe rewɓe janamɓe o yahawɗetta taktimoto bambo ɓaawo makko ayyu ihtilaatin aadam min haaga kawo sertoɗen ɗaa anndi jillonirgol ɗaara gooto gooto memondirtaa no harmi kaane dagi owoy ara fofɓe won du no senndi ka ɓee sonnaaɓe yi waɗaaɓe ɗaɓɓanen ɓe place ji hakkunde meeɗen ɗo ɓe jooɗo hay sen mbaarondirɗaa haa waaji mum ngata toon ɗum waɗanɗen ɓee aa wonuɗen ɗo hene mbi on ɗum hanndu dalilna nonir ko ma dalilu illa alfiraru min alihtilaat toon won dalilo ɓuri kaa place ji heddaaki ɗo kaɓe wona ɓe heddi si to heewi to woɓɓe fokkitiiɗo e njaɓataa ɗum kaa e njaɓay si onno salorten ɗum ɗo ɗoo sonnaajo ronka suusude arde tumbo hakkunde meeɗen ɗo o yalta o bambo ɓaawo kaccimo to ka ɓaawɗo on natta mum ɓe nganndi ko ɗum woni dogugol neɗɗo mo alaa faamu nguleendi ndoodi o debbo e ƴurde yiide ko ɗum non ɓe nganndi furno si huɓɓaama haange huɓɓii sigi mi heɓii ndoodi ndooni ndi ittaama toon waɗaama e payalu joɗɗinaama ɗa wiyaama ittu tumba njooɗoɗaa ɗon a wiɗi no wuli jootaa koye hoore ndoodi ɓeynnaama ittuma yaha jooɗoɗaa ɗaa wiyaa ko ɗon ɓuri yaha debboɗaa ɗon kanke ka ndooni ndi iwi ɗon enen ko doguɗaa toon ɗa anndi ɗum esewnoaɗi ko jogi toon wannda ko ɗum woni argol wiya jillonirtaa e janngooɓe ɓen ngaa ka janngetee ɗon ka waawetee ɗon ka juuletee ɗon ko haram kono si yaltaama bambagol ɗaa worɓe janamɓe ɓen ɓe natta men ko jaidum ko ɗum woni ɗum kaano serti sertaa dey ɗum noon neeɓaama wooleede kono ɗe nganndinaa woolugol waɗinta yimɓe ɓen imamu chawkani rahimahullah ɓe yuɓɓiino konngol ngol tawata karmo koɓɓe nde wii tubtabu ima il dahab ñannde goo ɓe joɗɗinno yimɓe ɓe yewtiɓe fii huunde tiinunde tattunde ko ɓe baggitiiɓe kali accude imamu chawkani wooɗi haa ɓe fermiri yewtere nden ɓe maaki yaa chawkani lakad asmata law naadayta hayyan walakin la hayata liman tunaadi walaw naaran nafakta biha adaat walakinnaka tankufu fi ramadi ɓe fermi yewtere nde mijo ɓe maaki chawkani gila jooɗiɗaa ɗo fuɗɗaa fuɗɗiɗaa wolande ɓee ɗum moƴƴa si tawno ɓee ko marnooɓe wonki wuuri hanno ɓe nani kono ko wonnaa wolande ɗo kon ko maayum joomne ngino wiya ñaamoowo yara pornoo laaɓuɗi lootoo haa laaɓa waɗɗoo ngu faalaa joomnen no wiya ɗum maayiino ɓeeno ka ɓuraa fa innaka la tusmiu lmawta wala tusmiu summa du'a sikkuɗen on mawtaa ɗon ko surraaɓe ka nder gabaruuji ɓe woɓɓe joomnen waɗanay ɗum noppi hara si tonkii ɓe nanay kono si woolaama ko nafataɓe ɓe nanataa ɓe faamataa joomnen waɗanay woɓɓe gite hara ɓe yiyay kaɓe dippa kono ɓe yiyataa kaɓe dippa ɓe ronkanaatuɓe yiide joomnen wii ɓee ɓe nanata ɓe yiyata ɓe faamata o wi walakad dara'na li jahannama kahiran min aljinni wal ins lahum qulubun la yafkahuna biha wa lahum ayunun la yubsiruna biha wa lahum aadanun la yasmauna biha o wi ulaika kal an'ami bal hum adall o wi ulaika hum rugafilu si neɗɗo wuuri haa joomne wi mummunte no ɓuruma harayna wuuri haray a wuura idan ɗum ɗo wowlaama ko ɓuuri jooni yiyay sonnaajo waɗɗo hijab waɗi gan waɗi soketi ino jogii moddooru no loɓe te hino jeeye surutul hijab an la tusabbida al mar'a mimma yulfitu l anvara ilayha kaa kaa jeya kay sartiiji ɗi ne jeeya sartide sonnaajo ɓornataa ko concol wonaygol sabu haa worɓe ɓe yettiitooɓe si sonnaajo feɗɗiiɗo e moto awaa taawiide gide jokkitataa ɗum kaa koon mbooni sabu kanko woɓɓe maɓɓe joginana e hoore mum ara ɓe ɓuuɓi woɓɓe maɓɓe si ɓe yaltide bambono worɓe janamɓe ɓe. Kono ko ɓuri hulɗinaade kon tawgol ko angal faamu ɗo woni waɗirde ɗum, tawgol yiɓe anndi moƴƴaa kono ɓe heɓaali faamu accinaygude. Waɗe misal, si sonnaaje ɓuumiiɗo yalti ka muuɗum darnii takki muɗum, ɓe yewtiiɓe haldiiɓe boddi, o ƴawii o bambike ɓaawo makko ɓe yehi haa kaw tippotoo, o tippi ko yoɗii mo mbuuɗi ɗi daginoo tak daginoo takki on wii jaajaawa hara e jom nan ɗon junngo waynodire. O wii subhanallah, minen min salmintaa gorko janama ɗaa o jonnaymo junngo ɓe waynodira. Toon ɗum haɗe o jonna mo ko yugol memonirgol maɓɓe no harmi kaa kaa ko salmonirgol ngol ɗum harmi. Oi minen mballiya men ɗi memataa gorko janano haram ɗum no harmi men waɗtaa ɗum. Ayne an noon ko jooniwuɗaa ɓaawo ɗo tan bambu ma haa jooni a memaalilan meemi woɓɓe maɓɓe kadi waɗa waasiri meemi ferena juha mo o bambu e hoore makko ara wannda yoɓe fijir tu mon kidi kaano kaala on anndayi neɗɗo surtout gorko alaa ko ɓuri humpeede ɓuri ko suuɗaa ɓurɗo fuuta ɓen woo yiitere ko añi ko haɗeede nokku yiitere kaka haɗaa wooyaala ɓe sonnaaɓe ɓuumiiɓe yimɓe ɓen fof ko ɓe ɓuri humpeede waɗaa ɓorkiiɗe yaande ɗi mi anndaa si ɗen anndi ɗum no wooɗi ɓayde a yiyee gorko himo mari sonnaaɓe goo ɗiɗo tatɗo nayo no gasa hara ko worɓe ɓen ɗaɓɓirta sonnaaɓeɓen fof kon jooɗen no okki mo e ɗeeɗoo nayi gooto fof no jogii goo kono o yalta yo acca ɓee ka cuuɗi on lebboo gaa woɓɓe goo kadi o ndaara ɗi hon himo acci nayo tewo ndaarata hara walaa bakkaati ka kuuɗu o yalta haa jooni gaa leppogol faaminaana ndaarde ndaara woɓɓe ga tawi anndi ko fii honndu neɗɗo ko woni e juuɗe makko ko naa ɗum o faalaa hannde kadi ko goɗɗumgo sonnaɓɓe no haani hulde allahu subahanahu wa taala ɓe rentoo ɗiiɗoo fiiji ɓe anndaa kaa ɗoo diina e juulɗo on wonaa an anndi no waɗata wonaa an anndi no wa'ata wonaa an anndi ko waɗata ko ɗum woni istislam wonaa ko ɓe ɗeyi ko jawdi anndii ko min anndi no waɗata ɗum o woyi naa jawdi maa ni a ƴeeya huuɓeeji jooni men wii wa aatuuhum min maalillahi alladi aataakum almaalu maalullah a ƴeeya mbuuɗee ɗiiɗi jonnanaa ɗo naa an jeyi naa no faalanaa o kadi waɗirta kaaruna ko ɗum wiinoo jooni men haltimo kaa ko min golli ko ɗiira wittanii min anndi ka naati haaɗii heɓi mo wii mi waɗataa ɗi kon faalaa kon mo annday jooni men ko ɗum haltinnoo kaaruna o wiino innama utituhu ala ilmi enndi jooni men haltimo idan juulɗo koyo suɓade hon ɗum o woola ɗum waɗi islam taa ɗum ara julɗo heeseraaɓe seertaako ɓayri addunia sijinul mumin wa jannatul kafir kono hadise sahi mo sellike aduna ɗo ko kaso juulɗo kono ko aljanna keefeero aljanna men o liberté men o wowlugol ko faala wona ko faala ñaama ko faala wowlira no faalira ɓornooɗi faala julɗo ko mari ɗum ko laa haratoo naati aljanna na aduna ɗo ngurdam maaɗa fof ko état ɗum ko wowlataa kon ko yaa suɓine ko ɗum woni baabu hifdilillah ko ndaarataa kon ko yaa dottane ko ñaamataa kon ko yaa suɓane ka yaataa kon ko yaa suɓane kaa kaa si neɗɗo janngoo maɗiiɗoo cikkoyke ka suwaare sikkuɗen ɗum yimɓe ɓen fof kaanintaa ɗum ko wiigol anna jeyakaaɓe joomi ɓen suɓani ka yaata ɓen jaɓi ɗum ɗi kono ɗo fof no waawa yiide ka yalta nene men jaɓaali suɓaneede taw ko ɗum addi men ga kaa ko ɗum woni ɓayde jooni men jaɓinaa daginaa suwaare ko ɗum siɓiɓɓe julɓe ɓen no yawde kaa jooni men daginaa yarugol feere ko ɗum siɓi ugiteede julɓe ɓen yara naa fiyo daginii dey ko kamɓe ɓe jaɓaali taw suɓaneede e dottaneede e sewjaneede ɓe hewtaali ɗo enen no wiiɗen en jaɓii suɓaneede en jaɓii dottaneede en jaɓii toŋgeede en jaɓii saaneede fof noye juuɗe joomi men koko wii wo waɗeten koko hani wo accuten kono wiiri wo waɗirten kono ese ko ɗon wonnen haa jooni ngam en silli naa ko ɗum woni muskil ɗum ɗo hino jeyaa e harmuɗi ɗi sonnaaɓen haani wattande haqqille muɗum woni rentagol ɓe jillondirgol kamɓe ɓeeɗo worɓe jan ɓe rentoo ɗum te wiino jillondirgol e wowlaade te bambagol e fiide motoji ɗum ɗon no fetti jillondirgol kaa kala sono kala hisinde hina jeya e harmoni ni sonna be hani wartan be hakkile mudum ko sonna be duudube jarri bora wi ka wujju ko dun non hauna ke ka wolu gol goy bay ko wodi bay gila e zamanu ne la hina jeya e ko joomi men walliniri shart jabu gon sonna jo yeyonir e sonna be seru non e arden si jabu gol islam shart da be wona taw wujjo ka dun ala suratul muntahana ene hakkil no jabi ya hadu neɗɗo ko wala wadde wiya accu ko ya wiwata waɓi wiyete kono accu koko wonɗa wat ka nde ɓe ari jomumen wi ya ayyuhannabiyu ida jaaka almuminatu yubayina ala an la yushrikna billahi shay'an kondi hikkiɗo wala yasrikna ɓe wujjata kal joni men tabaraka wa ta'ala waɗi daraja molana ɗonande sonna ɗen e suratu annisa o wi fassalihatu qanitatu hafidatu bilgaybi bima hafiza llah o wi sonnaɓe moƴƴuɓe ɓen ko yankiniɓe reeniɓe aynuɓe ka wirni ka goto rentaɓe ko joni men ayniɓe ko koɗo woni sonnaɓe mon fassalihatu qanitatu hafidatu bilgaybi bima hafiza llah ko ɓe reeniɓe ko allah subhanahu wa ta'ala reeniɓe ko allahu tabaraka wa ta'ala holli sonnaɓen ko reenoɓe ko aynoɓe nela ɗon kadi placeɓe ɗon ɓe maaki kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati e nder hadis on ɓe maaki fal mar'atu ra'iyatun fi bayti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha ene mo jomi men wi ko reenowo aynowo nela ɗon ɓe maaki ko reenowo aynowo ene si aynowo woni wujjowo aynanaɗo lorratako en andi kono nde andira ñamugol kala ko wiyete tewu piiji ɗin ayna e juuɗe muɗum ka andi andugol neɗɗo on ko bonɗo gollodirgol e makko ɗum no weliti ɓuri sellitugol mo ko moƴƴo ara o moƴƴa ka amirul muminin umar bin alkhattab radiallahu anhu ɓe maaki konngol ɓe maaki holniɗo meeɗani janfaade se meeɗata janfaade abaddan ɓe maaki al aminu la yaqulu holniɗo meeɗata janfaade ɓe wi umar awale holliɓe ɓuyno janfaade o wi la ɓe wona holliɓe al aminu la yaqulu ɓe maaki innama yuktamanu l ha'inu fa yaqulu sendidiranɗo moƴƴa holliɗo janfataɓa ko si tawimo holnaaki hoolama o fenjinira jikku makko mumo janfo holniɗo janfata ko dey al amin la yaqulu innama yuktamanu l ha'inu fa yaqulu ko janfotoɗo fornoto conki hollorɗi o hoole o fenjina jikku makko ngum ka holniɗon tigiro janfatako kala mo yiɗa jantike wona holninoɗo ko jikku ngun arti ɗon ko ngungo maruno yaaɗo ha holniomo janfatako joni noon tanjini ɗen gorko hino haani heɓude mo hooli ha ɓuri ɓeyngu muɗum no haani fayri nela ɗon ɓe maaki ko sonnajo woni aynowo jawdi moodi muɗum ni ayna ɓiɓɓe makko ɓen ayna galle makko ɗen si o wonimo holnaaki haray o gorko e ɓirtitanaɗum si tawi sonnajo woni sortowo mbuuɗu sonnajo woni ñaamowo kala ɗi anndaka filimu ronkaɗi beññinde sonnajo woni ñaamowo kala yeggitaaɗi e coñcol wuppeteengol ñaamowo kala yanirɗi ni yiyaaka hocci goɗɗo yiitata o ko wujjowo ka ɗum ko laabar reedu noon koko weeɓo no woodi worɓe ɓe tawata sino wonde e sonnaaɓe ɓe anndiri ɗum kono suusataa woolude suusataa wiide asiya wujja e accu arale no anndi ko nenndi heddataake ɓee no woodi no woodi ɓe tawata e worɓe si sansindirii conci yalti jeyi haa muusike annditiimo mi sansino mbuuɗi no kasiifa hay si jari o to timpo to yilta ɗoni arta haa heewta ara kadi hay salminta haqqille ɗen fof kosi tawi o artaakimo e majji ndaara si tawi ɗi toon ɗetta waawa noon wolde goɗɗum wattori kasiifa noon yahata si tawii ko o jonnaɗaa reeno aynane a tardi kaa sikkuɗaa moƴƴi moƴƴaali keli hina jeyaa e noone kadi nguyka ka sonnaa ɓen waɗata ñaamugolɓe ko heddintee ko ɓe jonnetee ka dépend ko aldaa e newna heen hada no ummina tariqa no gasa noon yogaa e sonnaaɓe ɓuri saloo ɗum maa sattina ɗum wona nen ɓe misanndaare si ɓe jaɓay ngal tawiɗi wagiri ni saali yattadibu maaga almahal ka ulama ul balaga ko ɗum ɓe wii so a wolanii goɗɗo huunde o salikade waɗan mo misal si misal ngal ɓannani kam o jaɓay waɗen misal wiyen sonnaajo so jonnaama dépense 5000 francs yo yawka marte o ɗaɓɓana ɓee nguure nden ko ɓe ñaama o soodoyii ko ñaametee kon haa heddike 500 o ñaamiiɗi o artiraaɗi ɗi o wujjii ɗi o salike ɗum waɗen misal wiyen sonnaajo on nodda ɓiɗɗo muuɗum jonnamo 5000 francs wiya yawka maakiti soodano yaami huunde kaali ko 5000 jarata fay kunku yaha wiya yeeyeram huunde kaali ko jelu jarata ɓenna ko 4500 o jonna ɓe 5000 on o henloo martan ɗi toon ɓe yiltamo 500 cewɗi on o watta 500 cewɗi on ka jiifa o jonna ɓe martan ɗi toon o ronka ɓe jonnitude 500 si ɓe humpitoyke o waɗirii nii toon ɗum ɓe wiyata mo en faami ɗa en faamaani toon ɗum ɓe wiyata bay kunkun waɗii ɗa en faamaani o o wujji ko waɗi ɗoo kon e ko sonnaajo waɗiɗaa ɗon honnum sellil 5000 on kon ɗum o jonniraaɗi fii ko ñaamee kaa ko ñaametee kon yonaale 4500 on adi o artira 5000 on ɓay kunkun ko jonniraaɗi ko fii ɗumɗa kono yonoyii e ndeer 4500 on ɓayre o artiraalɗi debbo ndetta e weɗuru mi warete ko a wujjo yaa wujje hara ñannde o ñannde ko ni o jogorii baaba ɓay kunkun moƴƴi moƴƴaani ɓe wii ɗum ɗo hoolaare nden sonnaajo si arii e galle dewgal ɓe wii ko haani attaade ɗaɓɓude nokku on ko al amana fii yo wonu nafoo ko ɗaɓɓuta on wonugol holniiɗo e juuɗe o gorko mo jonna naa yo ɗaɓɓu laawoyi koye tawata ñannde wo o hutoray mo to waɗɗu kala ko tawata totta e hoolaare hakkunde maɓɓe yo waɗu ɗum haa tawata oo ɗoo suusay yahude golloya mooɓa mbuuɗi ɗi anndaa no foti ara himpa ɗum jonna ɓee ngumi yo kontanan noon haami lootoyoo ara o suusay ɗum kono si tawii ko a yahoo luumo wano ka men ngaa woodi siɗa jogii gon fooru so a yehi ko ɗettugol ɗum watta nder ton ɗettugol ɗum watta nder ton a waawi gontude ɗum wotuma hewtuɗaa ka galle ko weelaɗaa ko ngumuɗaa o ko maa kontaa ɗi haa anndaa ko ɗi cal taw ɓuytoyɗi hara annda penngaaɗi fof kadi wowlaa kadi yaa aakiro wallininaa ɗo tel yahaa lootoyoɗaa fii suma ari a tawi ɗi tigi a annday a wowlannomo ara e ceerno moƴƴaani so haani heɓude sonnaajo mo tawata jawɗi maa ndin no ndu ɗuuɗi no ndi fotiri won simo jogani maa hoolaare ɗa joganiimo arugol himɓa ɗon kon tamin ɗon haami lootoyo mi ndaara no mi ñaamira taw donki kon hara si o aari kadi a lootike e ñaami tawaa hikkitude ɗon waalagol ɗaano hara anndaal taw ko ɗi jelu ɗaanoɗaa kadi sino yaa o reeto maa ko tel wiyaa waande heɓi ke machallah mi sikkaano ɗii fooro ɗon hara ɗa mari oo so a alaa oo hara ya naati aduna yiide koo ɓayri accitataa ko wonnataa ko bu jooto woni sonnaa jom gorko si jarri borooma ɗum rawe ɓi mburna sattu allah subhanahu wa taala laɓɓin sonnaaɓe julɓe ɓen e ɗum allah subhanahu wa taala waɗuɓe holliiɓe ko ɓe accirte ko amma si gorkon no wii heyi ñannde mi jonnuma 5000 dépense o heddike mi hokkiima ko kanko teni no way si sonnaajo wii yaw sodoya ɗo ɗuma ɗam mi sanni mi anndaa ko 5000 ma ko 4500 ma siko 4500 mi hokkiima 500 o fay ɗum ko si ñaami ɗum sonnaajo sonkay o sonkana awa ko nattu tawi si o salanike fay ko makko kon ɓaa ɗum ɗa yo anndu ko ɗum woni waɗde aray moƴƴaali kara mo kooɓe ɓen noon ɓe wii la tanha an huluqin wa taktiya mislahu aarun alayka ida faalta adim wowata haɗo yimɓe ɓe jikku bonngu ara an waɗa ngun ɗum ko gacce moolanaaɓe mbaɗa si tawno miɗa anndi kono aray annda kara mo kojo go o gooto wii si tawii hiɗa anndi ɗum no mawni in kunta tadiri fa tilka musibatun wa in kunta la tadiri fal musibatu aadamu ɓe wii waɗugol ma bone hara hiɗa anndi on ko bone ɗum ko masiibono kono waɗugol ma bone hara hiɗa majja hay ɗum ko bone ɗum ɓuri wonde bone a wonugol ma juulɗo mo annda diina mum ɗum ɓuri hulminaade ka idan yoɓe wattan kadi hakkille ɗum ɗo hino jeeya kadi e harmuɗiɗi ɓe woni weltindaade e diina maɓɓe tan anngal daragol ɓe coppitoo leydi ɓee ɗo ɗinɗe ɓe ɗooni jibinde ɗum ɗo ko huunde hulminiinde si raaya ko waɗi aran ɓe sakkitiiɓe hino jaɓi ne ooɓe ɓen tigiri ko sonnaaɓe ɓen gorko waawataa newde gorko tigiri koye fewju wallina no neirtee kono ne oo won ko sonnaaɓe waɗen misal si gorko wonii mo tawata ngurɗam muuɗum ɗan joomi men no waɗi ɗum e ɗiɗi nuumooji wondi yiilaaɓe e ndeer ndee yontere o yalta e ɓiɓɓe ɓen finaali o arta ɓiɓɓe ɓen taalinote yontere nden fof no gasa ko nde wootere o yiyata gokkoy koy gokkoy koy o yiilataa ɗum sina lewru maa jonte ɗiɗi si wiyaama ko o aynaayo new oo hara koo ko aynaaɗo yeebaaki hara yeebike kaa ene o accayel yawgol ɗaɓɓoya ko ɓee wuurirta kon fii jooɗagol ayna ɓee kanko e sonnaajo on fof sonnaajo on wona e ɗon sikkuɗen wonata ɓayr noon joominen senndi sen fonɗi mana jonnimo ɓee geɓal ngunngal si gorko on ronnditike anngal ɗaanagol e anngal fowtagol e anngal ɓuttingol e ronnditagol soñja kala ko heɓotoo yaadu fii yon heɓu ko wuuriro onon e ɓiɓɓe mooɗo ko ngono ɓeeɗoo sonnaaɓe onon kadi ronnditee jooɗagol ka suudu ayna ɓee ɗoo ɓiɓɓe ne aɓee ɓe jannga kaa diina ɗo no moƴƴude ɗum ko senndoore ni kono maala asaf sonnaaɓe wuuridaaɓɓe njooni faale ɗe ɓurtu ko ɗum haɗata buye maɓɓe jooɗagol ka ndeer cuuɗi buyi e sonnaagol ɓe yaltude ɗo yeeya ko an anndi ko buumiiɓe na mana buumiiɓe buyi e maɓɓe sen heɓii sappo e maɓɓe en tawa en jeeɗa yooɓe ɓen wonaa anngal wonaa dépense wonaa ka hoɗee manci yaltiniɓe ko faale ɓurtuɗo haɗi ɓe jooɗaaɗe ene ɓe wiɓe woodi ɓe tawata ko wiwgol kadi min mi waataa toragol ko mi faalaa woo newnaneelam mi yeeya si sonnaade wi waataa toraade moodi mum kala ko faalaa ɗum hino fota so wii kanko yiɗaa jom ɓeeɗo kommo joomi men newnan maaya lanɗo haajuuji maaɗa ɗi joomi men mo wii arrijalu qawwamuna ala nnisai bima faddala llahu baadahum ala baadin wa bima anfaku min amwalihim wiya min mi waataa turude senngudo yamirooren ɓeeɗo min gorko waataa lan dépense ɓe ko dépense ta kon yonata mi waataa lanɗaade gorko an on haaju mum mi ɗaɓɓani e hoore an sey no woodi kaaɓe alaa ɓay jooni nden heɓii sonnaaɓe buumiiɓe ɓe tawata wiyanooma si heɓii ko hajjiroya heɓaani luuma haram ko yaara hajju wata yaw hajju hajju waɗɗaaki ɗum cippike ɗum jooni ɓeeɗoo no tagude visa mokkina passeport tabba kaydiiji yaha dubayi soode a marsandis adda wiyaaɗo ta yawma jooɗo taw ɓe yaha sii ɓe arda wiyanooɗo ta yawmakka totto e ɗewal ngal aha meuna na ma taw yahugo biya joni biya ma taw yahumaka ma yaade faaw no yaade amerik no yaade sin no yaade london no yaade dubai biya no da hedi ko mi hajjireya joni ko heddani mi ko gorko luma haram ko nabandi mi hebali dun no joni mi yaata yaw mi da baama tan jodo do biya mi yaata don ko mi yahay haaju jam goddi ko en hori ka sonna be bumi ka kaabe ala en hori nyannoy de wira gow ka be tibbi wohi be looda kamɓe tunne hotel ji ma kamɓe worɓe janaɓe wallahu taala alam fayde jowana julde yukki ka hote tee ɗon a wata yuɓande ɗum hoorema kaɗa wa yuɓande ɗum hoorema kara mo koɓe wuuri daɓɓe ɓe foppu maɓɓe fuɗɗoren cheikh abdoulasis ibnu bas cheikhu temin cheikhul albani cheikh fawzan شيخ ناصر سعدي هل قبولي ذلك المؤتبرون بعلمهم الموثوقون بدينهم فجبا يصنى جسد بدون محرم فجبا كاهب جبه كيف لنا هذا نهدي فما لا يهل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذي محرم لا يحل kono nelaaɗon ɓe maaki ko tuminu billahi wal yawmil akhir si tawi noon wonaa gondinɓe ɗum ɓen ɓe wiiray ɓee ɓenno jokki ɗum ɗo ko fitna azima mo tawa tan si tawi sonnaajo hannde himo ɗo janngo himo ɗaa no faɗɗi janngo himo ɗaa himo jibini ɓiɓɓe suudu tew aji himo jinda yaasi ko hommo aynata ɓe ɓiɓɓe si jommen lamndoyde mo fiiɓe ɓiɓɓe himo mari ko jaabo fiiɓe kaa jommen lamndoyde mo fiiɗin haa jooji ɗo woni ɗaɓɓoyde si ɗin funtaaki o lamndoyde mo ɗum jommen lamndoyde sonnaaje ñannde darngal ko honnum wonannaa ka dewgal ma tawi moodi ma alaa almuwar honnum joɗɗinmaa ɗon ɗum no jeya lamnde jomme ñannde darngal kaa ɗum neɗɗo no lamnde ɗum e taɓuru ko wiigol so heɓan salan almuwara min mi gollay mi ɗaɓɓa fayri aduna on ko yiɗaa kon hannde sonnaaɓe wiyaaɓe ko julɓe ɓen ko ɓe yiɗi aduna kon no feƴƴiti majjuɓe ɓen koye aduna ɓen jaɓi ɗum no woodi rewɓe ɓe tawata ɓe annda diina few ɓe taarataa ɓe tiggataa ɓe janngaa ɓe annda fuy kono so a naatiika suudu maɓɓe wallahi a taway oo no muñii no woodi ɓe tawata ganndal ngal ko lanndinaa woohi ɓe anndi hijaabon hi ɓe daasaɗi ka leydi ngan hino jokki ɗum kono so a naatiika juuɗi maɓɓe a sikkay ko ɗo woni aljanna maɓɓe o ɓeeno woodi si ɗum manki ɓenna ɓe wonataa ɗo si tawi moftirɓe ɓen gonii haray bonduɓe ne ngannda honto ɓe moftirta fulɓe fuuta ɓen wii si tawi henndu yiɗi haa mawba waali ba wiiri henndu naɓiiɓa ɓe killi kokko unu joɓɓa yooɓa annda honto haa ɓe tati henndu nu ngara jiɗɗi kaa si tawi sonnaaɓe haanaaɓe ndaareede ngurdam mum ɗan eno wuuriri noon eno wayi noon e cuuɗi muɗum ɗin e ɓiɓɓe muɗum ɓen e gollondire muɗum ɓen yaltii ɗoo ɓe ndaarooɓe ko ɗum ɓe ndaarata ɓayde woɓɓe no faari ko tanki jani carte place e almoir e verilitaire e télévision joɗɗinta sonnaaɓe e suuru gootunge ɗiisi manki sino senni kaw seera o sortoo hoore makko no woodi faamuɓe ɗum hara ko ɓe juurɓe kadi woo kaala haaba mawduuɗi wallahi nelaaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe ɗettuno ɓiɗɗo maɓɓe on fatima sayidatu nisai ahli ljanna fil janna ɓe okkimo ali bun abi talibin ɓe wii ñannde ali okkaa fatima tawi o alaaka o waalo ko ñannde o okkaamo ɗaɓɓoy gurii ka ɓe waala gurii ngelooɓa ko ɗum o ɗaɓɓoy ka ɓe waala kamɓe ɗiɓe ñannde sayidatu nisail alamin wa sayidatu nisai ahli ljanna ɓetta baaɓe muɗum afdalul halqi wa ahabbul halqi ila llah ɓiɗɗo ɓeeɗo ɗettaama naɓaama e suudu ndu alaa kuura alaa ndiyan alaa lambu alaa danki alaa almoir danki kin ko gatal ɗum ɗo hono yen guri o waaɗii ɗon an baaɓe ma wanaa hay fus neene ma wanaa hay huunde modi ma konta fus an kan na wiya take ko goddo wiya wala taka de timma burdo ma buri de di fo woni kadi siwa ha hole ko dewo gal wiya nganda bi kai pale di di serkali Fatima wi mi woni ka ali dom mi yangi dom mi yangi tawi mi unay mi jogay mi tiray mi waɗay golle suudu fof haa juuɗe am fof futi haa linke am fof lanndi haa mi ittii mi soñngi mi ari ka nelaaɗo ka baaben an mi arii nelaaɗo mi sambii ka golle suudu moƴƴa golle ɗen no ɗuuɗi mi yarnay mi remay mi ɓiray mi gollay golle suudu ko min fof nelaaɗo ko mi ari mi torii on posii ɗon mari maccuɗo ma ɗum koɗɗo o kollan mi nama ko wanɗi towne ɗee ɗo golle nelaaɗo wonaa probléme suudu no mat farirte o ari wolwol fii muɗum ndey koko wallitoomo golle suudu ñalaa ɗon ɓe maa keya Fatima yahu mi tawoyde ka suudu miɗo arde o yehi o jooɗi o habbi nelaaɗo iwtiri ɓaawo ari tawima kanko e Fatima ka suudu maɓɓe hiɓe jooɗi nelaaɗo salmini naati ɓe maaki Fatima wiiɗaa yo mi hokke honɗum ko wii nelaaɗo mi yo hokkan korɗo maa ɗum majjuro ko wallitoomi e golle suudu dambi nelaaɗon ɓe maaki ya Fatima ala adullukuma ala hayrin lakuma min khadimin on accataa mi tindina o anña moodi maa fof ko ɓuri moƴƴude mooɗon ko mi hokkata o ɓuri hokkugollo majjuro e korɗo golloowo Fatima e moodi mum wii bala nelaaɗo mene yiɗi ɗum ɓe maaki ida awaytukuma ila firasikuma fasabbih allaha salatan wa talatin wahmad allaha salatan wa talatin wa kabbir allaha arba'an wa talatin ɓe maaki fa dhalikuma khayrun lakuma min khadimin ɓe miɓeɓo ɓe maaki kon faalaama waalaade ñannde wo ñannde wiye subhanallah laabi capanɗe jeetati walhamdulillah laabi capanɗe jeetati wallahu akbar laabi capanɗe jeenayi ɓe maaki ɗum ɗo no moƴƴi e mooɗon ka jooni mooɗon ɓuri nde ekkote ɗon golloowo ko ɗum mi hokki on nelaaɗo hooti jam jogii haaju mum ɓayri wiigo nelaaɗo no ɓuri baaben maa ɗum wowltaake ko seedere no ɓe jogidirtaake ka kala ko wiyete no ɓuri koko waasa ɓattondirde ɓurjindinte Fatima no ɓuruma baaba Fatima no ɓuruma moodi ko aɗi woni moodi mum Fatima no ɓuruma ko kanko woni Fatima o ko ronditii ko ha sonnaaji juurɗo janngoowo faamuɗo diina ɓuumiiɗo wiya a wonataaka ɗum ɗo bo alaa ɓurɗo mo moƴƴude woniinga ɗum alaa wiiɗen ko hubbu dunya ɓuri naatude hannde e sonnaaɗo juuɗo heewi ɓerɗe ɗen ƴew tawii hiɓe waawi daraade ɓe wullitoo fii huunde mankude suudu ko tawata laysa min waaji baatil mandil wala min kamani yaati mandil ɓe inna ko maa ɗum ɗoo heɓo hiɓe waawmaa joonanaade jemma ngumu hara ko ɗum wonata yewtere nde noodi kaa ala wuuji yoomaa kile haa fuɗɗo naɗaanaade ɓenna kelama ko sikkaɗaanaade noodi de kon faalaa e heewdi tinnaa ko honndu timmoɗaa tawa ko wiigol ɗo nganndi gila mi fuɗɗi on yeetaade o ɗafiiɗoo seekite si mi lootiiɗo ndiyanndan naata e leyton ɗum heeɗi ko jono kadi walle mbay ɗon mari sansen oo ɗafi hara ko fii ɗafii jemma o fof woole nde ɗon waawi wolde ɗum haa wen hara on juula on jannga on rewɗaaki binndi fuy ko fii yo ɗafii heɓu ɗum ko suma fottuɗon e ɗum woɗaamo ɗon sinaa ɗum ko ɗum woni ƴeyamum layiɗo hii hon ɗum limaaɗa haaleeko mum attaafi haa ɗiɗoo piiji ɗi alaa nafoore fus te wattaaɓe haqqiiɓe faami neɗɗo ko mari teddungal kaaduna ɗoo on ko meeɗaa ka walli meeɗe nder tabur ko weɗɗitanaa goɗɗum ko leydi nii woni weɗɗitande makko kaa nelaaɗoon ɓe meeɗii waalaade e hoore gasal haa gasal ngal battini ka ɓanndu maɓɓe umaran min hattaabu wii nelaaɗo hanno yeedo ɗon ɓe min ɗaɓɓa noon ko weɗɗiton noon waalo ɗon nelaaɗo mi maaki ya umar maali wali duniya ma masali wa masali duniya illa ka masali rahilin istadalla tahta chajara summa raha wa taraka ha e maaki misal an e aduna sino wawi wa neɗɗo setotooɗo yaltuɗo yahoo ko woɗɗi nguleedi e naange tampina mo haawya leggal marngal ɗowɗi yerkoo fawtoto e leyngal ɗeggal ɗon ko fawtere ne ɗonkere ne fuytoo seeɗa o yaha o acca ɗo leggal ngal ne ɗowdi ni ko noon misal an min wawi wa aduna min haajaaka e tuu alshajara wa dilliha woni addunya wa mataiha aduna on e nemaaji muɗum woni ngal leggal ne ɗi ɗowdi ahi so a ari ɗo a fenti étage temedere so a maaya dippintee ɗum hoota ley alaa turreteeɗo dow taa aynaaynal faida ɗum ɗo no jeyaa e weltinaare maɓɓe kamɓe sonnaa ɓen e ɗiiɗoo piiji wondi ɓe haɗude hay dewal maɓɓe timmina wattani hakkille ɗum anngal daragol soppitoo ɓeeɗo ɓiɓɓe maɓɓe ino jeyaa e faljere maɓɓe kamɓe ɓeeɗo sonnaaɓe e harmuɗi ɗi ɓe haaɗi daraaɓe ñawna itta e haqqille maɓɓe ɗen itta e ɗer diina maɓɓe kanta bonnanɓe daragolɓe hara alaa haajo e himme lannditagol hikaaɗoo diina mum majjeeɓe ɓe laaɓal longa majjeeɓe ɓe laaɓal fiilaye majjeeɓe ɓe laaɓal wiyetee ɓesgo alsimana annifas e majjeeɓe ɓe laaɓal alistihaaba tawgol majjeede ɓe ɗum e anndugol ɓe ɗum heɓe fonni ɗum ter guye maɓɓe anndaa no laaɓirta anndaa ko honnde laaɓata sennindiraa ƴiiƴe mum anndaa honno lootorde ino muññii no wakkilii ɗon ino wii lanndagol siba ɗum ɗo de no hersinii no juuɗii ɗon ɓeeɗo woodi nimanangaaji alaaji allah subahanahu wa taala yurmin sonnaaɓe muhaajiruna e ansar herta haɗaali ɓe lanndagol ɓe nelaaɗo e diina maɓɓe tan ko ɓe gollitirta ɗum daarano ɓe lanndoo nelaaɗo fiiji hawnii nelaaɗo jaaboɓe ɓe yaha nokkeeli koo ɓe arano ɓe lanndoo nelaaɗo tawa ko waaɗa ɓe feññinande tigiri tigiri ko tawi nguule nelaaɗo ɗi feññinande ɓe ɗum haa laaɓa kono kamɓe ɓe alaano hertaargol lanndoo ko waɗi kon no woniri noon ko honno mi hirdirta e ɗum ko honno mi laaɓirta ɗum si neɗɗo hertii lanndagol haa naato e yiite halay mo mari herta tentungal ko nder yiite ala ɗum ɗo hino jeyaa e yoga e harmuɗi fewniiɗi ɗi tawata ko renndaaɗi hakkunde sonnaaɓe ɓen hiɓe weltindi waɗtalngol hakkille maɓɓe e toro allahu subahanahu wa taala arkitu sonnaaɓe ɓe faamgol kaaɗo diina maɓɓe o newnana ɓe daranagol ɗum kono toroɗe mon yo arkitan ñinen kadi o faamino ɓe newnana en daragol o laɓɓinanen golleeji ɗin o ɗannden kala ko bonnata golleeji ɗin wama kana fi haha min sawabin famin allahi taala waɓɓa وما كان فيه من خطأٍ فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله